sportiviteit en gezelligheid gaan prima samen. U hoort het in de Bowling Venhuizen. Prachtige bowlingbanen, een ideale gelegenheid om sportief maar toch ontspannend in club- of teamverband bezig te zijn. Borrelen in de aperitiefruimte, eten in ons restaurant, de vijverzaal voor fondue, barbecue en diverse buffetten. Waar u ook terecht kunt zonder gebruik te hoeven maken van onze bowlingbanen. De Bowling Venhuizen vindt u aan de Westerbuurt 39 in Venhuizen. Langs de provinciale weg Horen en Kuizen. Voor informatie of reservering 02284 21 47.